saba toka pale nilipokuwa nikikaa zamani ya nyumba sio nyumba ilikuwa na mikosio sasa nimehamia mtaa wa saba toka pale nilipokuwa nikikaa zamani ya nyumba sio nyumba ilikuwa na mikosio. Nimehama, nimehama, kuona bara imezidi na mdomo wishi ndani ya nyumba hiyo jama. Ndoto ndoto za ajabu wazishi tulalapo. Nimehama, nimehama, kuona bara imezidi na mdomo wishi ndani ya nyumba hiyo jama. Ndoto ndoto za ajabu wazishi tulalapo. Usiku kucha usingizi gaoji kabisa. Matoto hawezi kuumwa umwa. Hey jame. Dalini ya kuseme kima baka eshi kulia lia. Usiku kucha usingizi gaoji kabisa. Matoto hawezi kuumwa umwa. Hey jame. Sana teo, matoto na mama yao nena ye na shukuru.